Alam niyo ba na ang unang himala na ginawa ni Jesus ay nagsalita siya nung siya ay sanggol pa lang? Basahin natin sa Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asharat ilayhi. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Ito pong mga talatang ito ang saraysay ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapaliwanag sa unang himala, milagro na ginawa ni Jesus nung siya ay sanggol pa lamang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran bilang pagsasalin sa malapit na kahulugan sa Tagalog, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, noong si Maria ay dumating, bumalik sa kanyang lugar, noong siya ay may bit ng bata, tinanong siya ng mga tao, Maria, anong nangyari sa'yo? Umalis ka lang, pagbalik mo, meron ka ng dalang anak. Si Maria o si Maryam sa Islam ay nangako kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya magsasalita kahit kanino man sa mga tao. Ay ang ginawa niya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bilang pagkikwento, sabi niya, fa'asharat ilay. Itinuro niya ni Maria ang bata na sanggol na si Isa, si Jesus alayhi salam. Qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Sabi ng mga tao, O Maria, O Maryam, paano namin kakausapin ang isang bata na nasa kuna o di kaya nasa duyan pa lang? Ito yung milagrong ginawa o di kaya nangyari kay Isa alayhi salam. Sabi ni Isa alayhi salam, Qala inni Abdullah. At ang sabi niya, inni Abdullah, ako ay alipin ni Allah. Atani al-kitab. Tunay na binigyan ako ni Allah ng aklat. Waja'alani nabiya. At ginawa niya akong sugo. Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. At ginawa niya akong mabiyaya saan man ako naroroon. At pinayuhan niya ako na magsagawa ng sala, at ng zaka habang ako ay nabubuhay. At wabarram biwalidati, at ang magandang pakikitungo sa aking ina na si Maria, walam yaj'alni jabbaran syaqi, at hindi niya ako ginawang mapagmataas na laging naninisi o di kaya siya ay parareklamo. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. At ang kapayapaan ay sa akin sa araw na ako ay ipinanganak at sa araw na ako ay mamamatay yawma amutu wa yawma ub'athu ay hayya, at sa araw na ako ay ibabangon ng muli ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito ni Allah sa panghuli, dhalika Isa ibn Maryam, ito ang kwento ni Isa, si Jesus na anak ni Maria, qawlal haqqi alladhi fihi yamtarun. Ito yung tunay, ito yung salitang makatotohanan, ito ang salitang totoo sa kanilang mga pinagtatalon-talonan. So dito, maliwanag na ang unang himala na ginawa ni Jesus ay siya ay nagsalita nung siya ay sanggol pa lamang, na kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang ina laban sa mga pag-aalipusta at pagbibintang sa kanya na siya ay makasalanan o masamang babae. Ito ay matatagpuan po natin sa Suratul Maryam mula verse 29 hanggang verse 34. At ito ay isang katotohanan na hindi pwedeng itanggi ng sinumang Muslim na ang unang himala talaga na ginawa ni Jesus ay ang magtagsalita siya nung siya ay sanggol pa lamang, taliwas sa mga sinasabi ng iba na ang una daw na himalang ginawa ni Jesus ay ang ginawa niyang alak, yung tubig. Sa Quran, ito ay salita ni Allah at ito yung katotohanan tungkol sa mga sabi-sabi nila tungkol kay Jesus. At ito po ay isa sa mga katibayan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay sa mula pa noong sanggol si Jesus ay pinangalagaan niya na. Kaya maraming salamat, inshallah subhanahu wa ta'ala, naway subaybayan niyo po. Ito po yung unang episode natin sa ating palatuntunang Islamic trivia, inshallah, at marami pa pong susunod tungkol dito sa mga katotohanan na meron sa Quran at sa Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.